जाने क्यों हर एक राह में ये नजरें मेरी ढूंढती हैं तुझे। जाने क्यों हर एक राह में ये नजरें मेरी ढूंढती हैं तुझे। जो कुछ भी था कभी वो बस एक तू ही है कहाँ। सुने हाँ, दिल तोड़ना ही था तो बता दिल क्यों लगाया। सुने हाँ, एक वारी आ भी जा। कांच की हाँ गुड़िया थी, पत्थर के दिल से प्यार था। टूटी वो इस तरह से के हाथों में ना इख्तियार था। दिल वहां